Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz İslam'da çıkan ilk fitne ve sonra meydana gelen sapık inançlar meselesi. Günümüzde tabii çoğumuzun bu aklına takılıyor. Mezhepler konusu da inşallah nasip olsa inşallah Teala bunları işlemeye çalışalım inşallah nasip olsa inşallah. Tabii bir sohbete bunlar sığmayacak. Önce bugünkü konumuz İslam'da çıkan ilk fitne. Bunun kaynağı nedir? Neden meydana geldi? Biliyorsunuz Peygamberden sonra yerin Hazreti Ebubekir halife oldu. Halife halef kökünden gelir ki halef onun yerine gelen anlamına gelir. Selef geçen, halef de yerine gelen anlamına gelir. Hazreti Bekir Sıdık Hazretleri tabii elhamdülillah peygamberden sonra insanların en üstünü eftali kişiydi. Peygamberin zamanında yani asr-ı saadette nasıl idare edilmişse o da aynı onları uyguladı. Sonra yerine Hazreti Ömer halife oldu. Halife Ömer de biliyorsunuz adaleti meşhurdur. Kendi evladına bile kimse ama etmedi. Sonra onun yerine üçüncü olarak Hazreti Osman halife oldu. Hazreti Osman ilk Müslümanlardan kendisi Mekke mükerremede. Yani bunlara sabıkîne evvelin deniyor bunlar. İlk Müslümanlar Mekke mükerremede. Diğer Müslümanlar, diğer sahabeler bile onların makamına erişemiyorlar. Ayrıca Hazreti Osman'ın bir özelliği şuydu. Zinnureyn lakabına kavuştu. Nur biliyorsun bilemiyoruz nur demektir. Nureyn nurun tesniyesi iki nur demektir. Hazreti Osman iki nur sahibi idi. Neden buna bu lakap verildi? Peygamberimizin önce bir kızıyla evlendi. Peygamberimiz kızı vefat edince peygamberimizin diğer ikinci kızını verdi. Onun için adı buradan Zinnureyn kaldı kendisi. Hazreti Osman Hazretleri tabi hem aşırı beşereden hem ilk Müslümanlardan yalnız halifelikte biraz da bazen setlik de istiyordu halifelikte. Onun doğası, yapısı, mizacı çok ama çok yumuşaktı. Çok Kur'an-ı Kerim okur, gayet haya sahibi kendisi. Yapısı, doğası çok yumuşaktı. Bundan dolayı bunun atadığı valiler biraz bağımsız hareket ediyorlardı. Yani ona pek kadar sanki takmıyorlardı bazı valiler. Bundan dolayı da uzak yerlerde, o zamanki valiler de devlet başkanı gibiydiler. Mesela Suriye'de bir vali, Mısır'da bir vali, Irak'ta bir vali. Bu şekildeydi. Fakat tabi ne de olsa Hazreti Osman'ın döneminde elhamdülillah İslam devleti yeryüzünde tek süper güç oldu o zaman. İran'da yıkıldı. Roma'da artık son çıpırışık Roma'da kaldı. İslam devleti karşısında artık güç kalmamıştı. Bir de bunun dışında Müslümanlar nereye girerlerse orası kendi kendine İslamlaşıyordu. Allah Teala bir emir verdi Müslümanlar için. Bismillah. La ikrahe fiddin diye. Yani diğer insanlar İslam'a girmede zorlanmazlar. Öyle Mevlam buyurdu. La ikrahe fiddin. Din İslam'da ikra, zorlama yok. Tebliğ edilir, anlatılır, gereği kadar her türlü bilgi de kendisine verilir, davet edilir, yardımcı olunur. Ama haşa, kılıç da, silah takıp da boynuna dayamakla İslam'a kim zorla getirilmez. Allah katına çünkü o münafık yokmuşu bu sefer. Yani İslam'da böyle bir hiçbir zorlanma olmadığı halde, fakat o dönem insanları, gerek İran halkı, Mecusiler daha evvel, gerek Roman halkı ve Hristiyan alemi İslam'daki güzelliği görünce, yani daha doğrusu sahabelerin yaşantısını görünce kendileri İslam'a koştular muhteremler. Bir örnek vereyim şöyle. Hazreti Ali halifeyken Sıffin'e giderken orada bir savaş oldu. O konuya geleceğim inşallah biraz sonra inşallah. Hazreti Ali Sıffin'e giderken yolda zırhını düşürmüş kendisi. Kendisi halife, devletin başkanı. Zırhını düşürmüş. Dönüşte Hazreti Ali zırhını bir Hristiyan'ın elinde gördü dönüşte. Ona sordu. Nereden aldın sen bu zırhı? Bu zırh benim dedi. Hayır dedi, o zırhı benim dedi, düşürmüştüm onu. Zaten zırhını. Hristiyan, bakın Hazreti Ali o anda devletin başkanı, halife. Öyleyken Hristiyan ama İslam'daki adaleti bildiği için halife de olsa karşısında korkmadan kendini savundu. Hayır zırhı benim. Ne gerekiyor şimdi? Tabi Hazreti Ali zorunu alamaz İslam gereği. Hazreti Ali bunu mahkemeye verdi. O zaman da meşhur kadı vardı. Kadı Şürih Hazretleri diye ki uzun da kendini yaşadı. Adaletiyle meşhur bir kadıdır kendisi. Hayatı uzun olan kendisinin. Hazreti Ali kadıya müracaatta bulundu. Zırhım falan Hristiyan'ın elinde, zırh benim zırhım. Alınmasını istiyorum diye. Kadı Hazreti Ali'yi çağırdı, halifeyi, kadı çağırdı. Ya Ali, peki o zırh senin olduğuna dair şahidin var mı? Var. Kaç tane, iki tane şahidin var. Kim bunlar? Biri Kamber. Nedir Kamber? Hazreti Ali'nin azatlı kölesi. Tamam, o kabul dedi kadı. İkincisi, oğlum Hasan şahit. Kadı kabul etmedi. Oğlunun baba hakkın şahitliği kabul edilmez dedi. Şeran dedi, kabul etmiyorum dedi. Tabi Hristiyan çağrıldı mahkemeye. Şimdi Hristiyan da mahkemeye gidiyor ama korkmuyor. İslam adaleti bildiği için hiç çekinmiyor. Mahkemeye geldi. Kadı şöyle sordu kendisine, zırh senin mi? Benim dedi. Bunun üzerine kadı kararını verdi. Ya Ali, eğer oğlun Hasan'dan başka şahit getirirsen o zaman iş değişir. Ama baş şahidin yoksa oğlunun şahidi baba için kabul edilmez. O zaman sen bu davada davayı kaybediyorsun. Zırh Hristiyan'ındır. Karar verdi kadı. Hazreti peki. Hüküm verildi. Aldı Hristiyan işlerinin zırhını. Çıktı mahkemeden. Hasan'ın mahkemeden çıktılar. Ayrıldılar. Yolda ayrıldı. Hristiyan bir düşünceye aldı kendi kendine. Nasıl din bu? Nasıl hüküm kadı bu? Bir devletin başkanı, hem dünyanın tek süper gücü, öyle bir kişi asrı kestirir. Böyleyken mahkemeye gitti, şahitlerini kanıtlayamadı, davayı kaybetti, zırh onda. Hristiyan bu ada karşısında şaşırdı, ağlama başladı. Koştu geldi, ya Ali affet beni. Tamam, bu zırh benim zırhım değil. Ben bunu Fenya'da yolda buldum. Zırh seni al zırhı bakalım. Hazreti Ali gülümsedi. Peki madem dedi zırhımı sen bu kadar sevmişsin, onda gözün kalmış, şimdi hediyem olsun sana, sen benden kabul et dedi. Bir de at verdi ona. Mahkeme uzaktan gelmiş, bir de at etti kendisine. Bu defa Hristiyan ağladı, ya Ali, böyle bir din varmış ben bilmiyorum şimdiye kadar. Allah aşkına bana İslam anlat, Müslüman olacağım ben dedi. Ve İslam oldu. İşte mesela bugün bakın Amerika girdiği yerde tutunamıyor. O kadar misyoner çalışıyorlar, o kadar muazzam çalışıyorlar, baskı da yapıyorlar, işkence de yapıyorlar. Ama yine duramıyor bir yerde. İslam nereye girdiyse orası kendi İslamlaştı. İşte sahabelerin, o mübarek önderlerimizin yaşantı adaletiyle Müslüman oldular. Hazreti Osman'ın zamanındayız da şimdi. Konumuz yani bugün. Hazreti Ali sonra gelecek inşallah. Konu gelecek inşallah. Hazreti Osman'ın zamanında İslam yeryüzünde tek süper güç oldu. Müslümanlar çığ gibi çoğalıyor Müslümanlar. Heyet haline grup grup ki Kur'an'da geldiği gibi nasıl suresinde efvacen yani efvac grup grup halk İslam'a koşuyorlar. İslam benimsiyorlar, cihada katılıyorlar. Bu defa tabi İstanbul gelişmesini engelleyemeyen, durduramayan dış güçler toplandı kendi aralarında. Ne yapalım, ne edelim? En sonunda bir Yahudi'yi bu işin ortaya koydular. Yemenli bir Yahudi. İbn-i Sevda derlermiş. İbn Arapça oğul demektir. Sevda da kara, çok kara demektir ki müennestir bu yani dişi fiilidir. Yani annesi çok kapkara olduğu için o kara kadının oğlu anlamında lakabı varmış. Yemenli Yahudi adı Abdullah bin Seb'e adında. Çok konuşmasını bilen, hitabeti kuvvetli, insanları etkileyici öyle bir özelliğe sahipmiş. İslam'ı da az çok incelemiş, öğrenmiş. Hazreti Osman'ın zamanında Yemen'den kalkıyor, Medine'ye geliyor. İşte ben Müslüman oldum diye tabi diliyle kelime-i şehadeti getiriyor. Kalbi, dili bunu getiriyor. Ve İslam'ın merkezine Hazreti Osman'a yaklaşmak istiyor. İslam'ı oradan yıkmak için. Hazreti Osman feraset sahibiydi Hazreti Osman. Yani gönül gözü açık tabii kendisinin. Ona yüz vermedi. Medine'de yüz vermedi kendisine. Fakat İslam öyle bir şey ki adı cemaatimiz karşıki kişiye açıkça su işlemeyince ona ceza verilemiyor İslam'da. Tahmini olmuyormuşlar. Bu İbn-i Sebe denen bu münafık iki yüzlü Yahudi yani ajan Medine-i Münevvere'de tutunamayınca orada bulunan tabi o çoğunluk sahabe kendileri hepsinin keşfi kâmetleri açık bunu fark ettiler. Dönme olan Yahudi'ye yüz vermediler. Bunun üzerine tuttu bu İbn-i Sebe denen münafık Basra'ya gitti. O zaman da Basra, Küfe gibi yerler İslam'ın büyük merkezleri o zaman. Basra'ya gitti. İşte orada şimdi İslam için yıkmak için Müslümanları kamplı ayırmak için şöyle bir şeye faaliyete başladı. Nasıl başladı? Kendini gerçek Müslüman gösterdi, tekva gösterdi. Ön saflara camiye gidiyor, en erken gidiyor camide eline tesbih, şunları bunları öyle kendisini gösterdi. Ve konuşmaları ile etkili insanları şöyle başladı. Dedi ki onlara, Hazreti İsa dedi aleyhisselam. Dünyaya tekrar dönecek, öyle mi? Öyle. Peki İsa dünyaya tekrar dönecek de, Hazreti Muhammed niye tekrar dünyaya dönmesin? O da dönecek. Buradan başladı. Yani sanki Peygamberimizi çok seviyormuş gibi ve Peygamberimiz Hazreti İsa'nın üstün diye buradan tutturdu. Buradan tutturdu. Hazreti Muhammed de tekrar dünyaya dönecek ama onun şu an dünyada vekili var dedi. Kim bu? İşte Hazreti Ali onun vekili dedi. Onun vekili ve Hazreti Ali'yi çok ama abarttı. Artık sanki Peygamber üstün makamlara çıkardı. Sanki bir uluiyetler kendisine verdi, insanüstü güçler kendisine verdi. Ve şöyle başladı. Hazreti Ali varken Hazreti Osman'a halife düşmezdi. Hazreti Osman halifeliği zorla elde etti. Onunki gayri meşrudur halifeliği. Hak Hazreti Ali'nindir. İşte bunun için bütün Müslümanlar bundan sorumluyuz dedi. Bunun için de çalışacağız, çabalayacağız. Hazreti Osman'ın tahtını indirip Ali'ye geçireceğiz. Amacı ikiyi vermek tabi. İki kamp ayrılmış Müslümanları. Basra'da epey kaldı. Bu defa Basra'da, Basra valisi bunun bu durumunu anlayınca bunu Basra'dan sürgün olarak dışarı gönderdi. Ama tarafta epey kazanmış arada. Taraftarlarına da Sebeiye Fırkası diye isim verildi taraftarlarına da. Oradan Küfe'ye gitti. Yine Küfe'de tabi zaten ajan bunun için İslam'a girmiş. Küfe'de bir çalışmaya başladı. Orada bir taraftar topladı gizden gizliye. Orada durumu anlaşılınca oradan sürüldü Şam'a. Gitti oradan. Şam'a gitti. Şimdi baktı Şam'da aradığı fırsat var. Neydi fırsatı? Sahabeden Hazreti Ebu Zer diye bir zat vardır. Ebu Zer Hazretleri vardır. Hazreti Ebu Zer son derece zühdü tekva. Zühd, zahidi şudur, hiç dünyaya önem vermeyen kişi deniyor kendisine. Hazreti Ebu Zer ile Hazreti Muaviye arasında anlaşmazlık vardı bazı konularda. Bunu da yaralanmak için bu. Hazreti Ebu Zer'e yaklaştı. Ebu Zer'e yaklaştı. Tabii sonunda oradan da sürüldü. Oradan Mısır'a karşı gitti. Mısır'a yerleşti. Mısır'ı tam kendine uygun buldu. O halkını uygun buldu. Çünkü oranın halkı tabii ondan sahabe değiller. Çoğu yeni Müslüman olmuşlar. İslam'a yeni gelmişler filan. İslam'ı tabii layıkıyla gerçeğiyle bilmedikleri için onu aldandılar. İşte bu Yahudinin Basra'daki, Küfe'deki, Şam'daki, Mısır'daki adamları arada irtibatı, bağlantıyı kesmediler, anlaştılar. Bunun Sebeiye Fırkası'nın adamlarının tahrikiyle, teşvikiyle Hazreti Osman aleyhinde muazzam bir kamp oluştu, düşman olarak oluştu ve sonunda üç yerden, Mısır'dan, Basra'dan, Küfe'den isyancılar ki bunlara bagi deniyor. Bagi demek İslam'da meşru halifeye karşı çıkan kişi bunlara bagi deniyor. İşte bunlar üç koldan çıktılar. Medine'ye geldiler. Amaçları Hazreti Osman'ı hilafetten zorla indirmek. Bunun için geldiler. Tabi Medine bu sefer kargaşa haline geldi Medine'de. Şimdi halifelik döneminde halifenin özel askeri ordusu yoktu muhteremler. Bakın şimdi halife döneminde. Halife sıradan bir insan gibi yaşardı. Neyse yaşantısı ona devam ederdi. Çarşıya gider, buğdayını alır sütünü evine getirir halife. Kendi işini kendi görür. Sade bir vatandaş gibi yaşar. Bir koruması olmazdı. Kapıda bekçisi olmazdı. Allah'ın emrini ama uygularlardı. Bu gelen asiler Medine'de Hazreti Osman'ın sayını sardılar. Kendisini zorlama başladılar. Halifetten ayrılması için aksi halde ölümle tehdit ettiler. Onun da Hazreti Osman'ın yaşı 80'i aşmıştı yaşı kendisinin de. Tabi onun halifete gözü yok. Yok ama şöyle dedi. Diğer Müslümanlara. Eğer ben dedi bu zorbaların, bu darbeciler isteğiyle halifeliği bırakırsam, bu İslam'da bir adet haline gelir dedi. Bak muhtemelen. İleride böyle çabucular, asiler ayaklanırlar, halifeyi basarlar, indirirler, işini çıkarırlar. Bunun için ben dedi, bu yolda öleceğim, şehit olacağım, biliyorum dedi. Öleceğim ama bu şekilde bir adet yine oluşmaması için istifa etmedi, ayrılmadı. Hazreti Osman'ın şehit olacağını ona peygamber bildirmiş adı cemaatimiz. Zaten sahabelerin her birinin ayrı ayrı özellikleri var. Ve En sonunda 3 gün hasma evi tamamen çembere alındı. İçeriye dışarı kimse çıkarıp sokulmadı. Bu arada tabi o dönemde evlerde su, musluk olmadığı için dışarıdan su getiriliyordu. Hazreti Osman evinde susuz bırakıldı. Bir perşembe günü, Hazreti Osman cuma günü öldürüldü. Ondan bir gün evvel yine perşembe günü, Hazreti Osman çok oruçladı kendisi. O yaşta olduğu halde oruçluyormuş. İki namazını kılmış, şöyle bir şeye dayanmış, diyor ki hanımına, Nail'e, işim su diye yanıyor diyor. Evinde bir damla su yok. Nail'e diyor hanımına, işim su diye yanıyor. Acaba bana biraz su bulabilir misin? Diyor ki hanımı da sadakate bağlı kendisine. Ya Osman, şu anda evin etrafını asiler sarmış durumda. Dışarı çıkarsan beni öldürürler. Öleyim ama sana su getiremem. Biraz sabrediyor. Hele akşam ezanı geçsin, hava kararsın da komşu avdan atlayıp sana su getiririm diyor. Peki diyor. Hazreti Osman ara tabi Allah'ın zikriyle tesbih meşhurken akşam ezanı okunuyor. İftar etmeye bir damla su yok ama evinde. Akşam namazını kılıyor. Hanımı komşunun avluyu atlayıp su getirmeye gidiyor. Elini tas almış. Hanımı bir tas su buluyor. Avluyu tırmanıp çıkıyor. Gelin bakıyor. Kocası Hazreti Osman uyumuş ama. Dayandı ya da. Halise uyumuş. Uykusu uyandırmaya kıyamıyor. Su tas elinde. Ayakta hep gözüne bakıyor. Uyandığında su verecek. Bekliyor. Epey zaman bekliyor. Bir Hazreti Osman gözünü açıp bakıyor. Nale geldin mi? Osman diyor. Bak diyor sana soğuk serinize su buldum diyor. Farklı sular vardı Medine'de o dönemde. Sana filan suyu buldum diyor. Sevinçle veriyor. Hazreti Osman suya el uzatma almadı suyu. Dedi ki Nail'e. Az önce bana cennetten su getirdiler. O suyu içtim. Suya kandım, doydum. Artık dünya suyunu ağzıma koyamam dedi. O kadar tatlı cennet suyu. Tamamen suya kandım. Artık dünya suyunu ağzıma koyamam dedi. İşte ertesi cuma günü. Cuma namazı çıkarmadılar kendisini. İkindi namazından sonra yine o günde yine oruçluyormuş. Kur'an okuyormuş. O gece Peygamber'in çağırıyor ama Osman'a. Ya Osman, yarın akşam iftara beraber yaparız Peygamber kendisine buyuruyor. Hazreti Osman o gün şehit olacağını biliyor. Tam şehit olacağını biliyor. İki namazı kıldıktan sonra çok Kur'an okurdu. Hatta bazen iki rekat hatim edermiş muhtemelen bazen böyle. Kur'an doyamıyormuş. Hazreti Osman Kur'an okurken o işlencalar kapıdan giremediler. Komşu avlusunu atlayıp odasını bastılar. Bastılar. Önce biri ki sahabenin birinin oğlu o, ismini söylemeyeceğim. Hazreti Osman'ın sakalını tuttu, şöyle kaldırdı elinde kılıcı. Hazreti Osman Kur'an okuyor ama. Öldüreceğini biliyor. Ama ne heyecan var, ne stres var, ne korku var. Hiç Kur'an kemen dalmış, şehit olacağını da kesin de biliyor. O kadar Allah'a tevekkül teslimiyeti. Yani ben bazen düşünüyorum da hayallerim sığmıyor. O tevekkül teslimiyet. Hiçbir sarsıntı olmaması kendisinde. İşte meşhur sahabenin birinin oğlu sakalını tuttu, kılıç elinde. Beni senden kim kurtarır şu anda? Deyince, oğlum bir baktı yüzüne de, baban senin durumunu görse ne yapar acaba dedi. O hemen çekini bıraktı böyle. Bıraktı, dışarı çıktı. Fakat diğerleri kılıç çaldılar muhtemelen. Biri tam kılıcı indirirken hanım ağzının Nail'i hatun ayakta inmiş, elini tuttu kılıca doğru tuttu. Gelen kılıç Hazreti Nail'in parmaklarını kesti. Hepsinin parmaklarını kesti. Hazreti Osman da şehitler orada böylece. Hazreti Nail'in parmakları yere düştü kendisinin de. Tabi o bağırınca Hazreti Osman köyler almış yukarı tarafından falan geldilerken tabi bir kargaşa oldu. Hazman şehit edildi. İlk şehit edilen halife İslam'da. Halifenin makamında. Hazreti Ömer namazdayken hakkına vurulmuştu. Bu makamında ilk şehit olan halife kendisi. Fakat tabi isyancılar Medine hakimler ama. Halkı dışarı çıkarmıyorlar. Ok torbaları sırtlarında, kılıçlar ellerinde, bellerinde Medine'ye dolaşıyorlar. Bağırma, çağırma, isyanlar filan. Bundan dolayı Hazreti Osman'ın cenazesi 3 gün gömülemedi. O Peygamberimizin damadı Zindüreyn. Aşrı Beşer'den, ilk Müslümanlardan 3 gün cenazesi gömülemedi. 3 günden sonra akşamla yatsı arasında çok az bir cemaat gizlice bunu aldılar, gizlice aldılar. Cennet-i Bakiya'nın duvarının dışına, içine giremediler, görülmesin diye. Cennet-i Bakiya Medine mezarlığı duvarın dışına, dış tarafına görülmeden oraya kendini gömdüler. Sonra Hazreti Muaviye halife olunca Medine'ye geldi. Cennet-i Bakiya'nın duvarını genişletti. Şu an Osman'ın mezarı Cennet-i Bakiya içerisinde, duvarın içerisinde. Yani girince solda kalıyor. Yani o gün için Osman'ın defin edildiği yer Cennet-i Bakiya'nın dışındaydı o zaman. Tabi Hazreti Osman şehit edildi. Medine-i Münevvere'ye isyancılar, darbeciler, hakimler ama ne gerek, yine bir halife gerek. Bunun üzerine o zaman hayatta 5 tane aşırı beşere vardı muhteremler. Aşere 10 demektir. Bir beşere müjdelenmiş anlamında. Peygamberimiz mübarek ağzıyla müjdelenen 10 sahabe vardı hayatta, cennetlik diye 10 tane vardır. Bunlardan Hazreti Bekir vefat etmişti. Hazreti Ömer, o da vefat etmişti. Hazreti Osman, o da şehit edildi. 3. Bir de Abdurrahman bin Avf Hazretleri, o da vefat etmişti. Beşincisi de Ebu Ubeyde Hazretleri, Aşırı Beşler'den vefat etmişti. Hayatta 5 tane kalmıştı Aşırı Beşler'den şimdi kalmıştı. Bir Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Seyyid bin Zeyd Hazretleri. Şimdi bunların birini seçecekler, asil isyancılar. En son Hazreti Ali'ye karar verildi. Amaçlar ama fitne durmasın. Yani bütün mesele nedir? O Yahudi münafıkın, o İbn-i Sebe'nin amacı ne? Fitne devam etmeyin, fitne dursun, fitne durmasın. Bu kargaşa devam etsin. Bunun için hastaneye geldiler. Dediler ki, ya Ali, biz de sana biat edeceğiz, seni halife seçeceğiz. Ne dedi bakın muhteremler? Dedi ki, böyle isyancıların darbecilerin isteğiyle halife seçilmez. Eğer sizi ben seçerseniz, o zaman ben meşru halife olmam dedi bak muhteremler. Bakınız. Yani günümüzde değil mi bir darbe oluyor, hemen yaralanıyorlar. İşgal güçleri bir yere giriyor, hem ona yaralanıyorlar. Bazı makamı gelmek için, bakın Hazreti Hayr Hazretleri öyle dedi onlara. İsyancıların, darbecilerin seçimiyle halife olmaz, olsa da meşru olmaz dedi. Peki nasıl olacak? Dedi ki önce Eshab-ı Bedir, hayatta olanlar, onlar gelecekler. Hayatta olan sahabeler Medine'ye toplanacaklar. Sonra ehli Medine'ye gelecekler. Eğer onlar beni isterlerse, onlar bana biat ederlerse, o zaman halifeyi kabul ederim ben dedi. Bunun üzerine böyle yapıldı. Hazreti Ali Hazretleri halife seçildi. Ama tabii pek istekli değil. Neden? Çünkü ne olacağını biliyor muhtemelen. Ne olacağını biliyordu. Fitne girmişti. Hazreti Ali halife oldu ama iktidar olamadı ama. Halife oldu. İktidar olamadı. O andaki yani devlet gücü isyancıların elinde. Halife o. Resmi olarak halife. Ama iktidar elinde yok. İsyancılar, onlar merkeze hakimler. Onların sözü geçiyor. Onun halifeyi dinlemiyorlar. Bu arada şimdi işte şöyle bir de olay çıktı sahabe arasında. Hz. Osman'ın katillerinin bulunup bunların kısasen idam edilmeleri. İslami budur tabi. Yani İslam'da kısas farzdır. Kime? Halifeye, devletin başkanına, halka değil. Ona farzdır. Çünkü Mevla buyuruyor, sizin için kısasta hayat vardır Mevla buyuruyor. Yani kısas denen bir şey oldu mu, yani öldüren öldürülürse ne olur? O zaman bu öldürme işi durur. Yani bir kişi kesin bilse ki, ben filanca gidip öldürürsem, vurursam beni idam edecekler. Yani bu %100 kişi bunu kesin bildi mi, tabi can tatlıdır muhteremler. Kişi hem kendi canına kıyamaz, hem anda aklına çoğu çocuğu gelir, eşi dul kalacak, çocuk yetim kalacaklar. Nedir bu? Caydırıcı özelliği vardır. İşte bundan dolayı İslam'da adam öldürme olmamıştır. Olmamıştır böylece, adam öldürme. Şimdi bazı sahabeler, bu arada o anda Hazreti Ayşe validemiz Mekke'ye hacca gitmişti, haçtaydı. Hac dönüşü Mekke'den çıktı, yolda Hazreti Osman'ın öldürüldüğü haberini alınca ağlama başladı, tekrar Mekke'ye döndü. Peki ne oldu katiller? Efendim, katil serbest dolaşıyorlar. Bunun üzerine eyvah dedi Ayşe Validemiz, ağlama başladı. Demek ki ilahi emir, Kur'an'ın Allah'ın emri uygulanmıyor yeryüzünde. Nasıl olur bu? Diye etrafın toplananlar beraber bunlar yürüdüler, Basra'ya doğru yürüdüler. İşte buna İslam'da Cemel vakası deniyor. Yani deve olayı deniyor. Hazreti Ayşe Validemiz bir deveye bindirilmişti. Bir örtülü bir şey yapılmış, kendisi yapılmış, muhafif yapılmıştı. İçindeydi. Etrafına toplananlar Kâzı Zübey bin Avam'da. Hazreti Talha da orada iyiydi. Yani katiller cezalandırılmıyor. Allah'ın emri uygulanmıyor. Kur'an ahkam yürütten kaldırılıyor. Hazretleri buna muhtemel değil mi? Diğerisi çekilsin devletten. Böyle bir başkaldırı oldu. Hazreti Ali peki niye onları kısasını öldürmüyordu? Öldüremiyordu muhtemelenler. Halifeydi, iktidar değildi. Katiller tam kesin kim olduğu bilinmiyordu. Hazreti Ali, Hazreti Nail'e sordu. Oğlum evine gitti. Hazreti Osman'ı öldüren kim? Dedi ki Hazreti Nail Hatun, kendini tanımıyorum dedi. Kendini tanımıyorum dedi. İşte bundan dolayı İslam'da ilk çıkan sahabe arasında bir olay çıktı. Acı bir olay çıktı. Bu da içtihat farkı deniyor buna. Sahabenin her biri müçtehittir. Bir müçtehit kendi içtihatını bırakıp da başkasına tabi olamaz müçtehit. Bunun için sahabenin her biri müçtehit olduğu için bir kısmı Hazreti Ali gibi düşünüyorlardı. Çoğunluk öyleydi. Şu anda isyancı durumu hakimler. Hey biraz sabredelim, bekleyelim, şüphede yatışsın, halife durumu hakim olsun, güç kuvvet etsin. Ondan sonra cezalandıralım bunları. Hazreti Ali bu görüşteydi. Çok bu görüşteydiler. Karşı taraf ise hayır bunda beklenmez. Allah'ın hem uygulansın diye acı ediyorlardı. Ne yazık ki muhterem kardeşlerimiz Basra yakınlarında Hazreti Ali'nin ordusu ile bu Cemel yani Hazreti Ayşe'nin başına bulunduğu, devesine bulunduğu ordu arasında bir savaş çıktı. Bu savaş önlenemez miydi? Önlendi ama işte muhteremler bakın fitne nasıl devam ediyor fitne şimdi. Hazreti Ali Hazreti Ayşe'nin bulunduğu orduyu karargâhına geldi. Hazreti Zübeyir Hazreti Talha'yı çağırdı. Şöyle Hazreti Zübeyir'e Hazreti Efendimiz. Ya Zübeyir, hatırlıyor musun? Filan filan zamanda, filan yerde sen ben otururken Resulullah yanımıza geldi. Resulullah sana bakıp şöyle söyledi. Ya Zübeyir, bir zaman gelecek, sen haksız olarak Ali ile savaşacaksın. O zaman Ali haklı olacak. Sana böyle demedi mi Resulullah? Ve hatırladı bunu. Ali hatırladı bunu. Unutmuşum. Yoksa ben bu yola çıkmazdım bu şekilde. Dedi. Fakat oradan ayrılamadı. Bırakmadılar kendisini. Döndü de Hazreti Talha'ya döndü. Talha, aşırı beşerim tabii orada. Ya Talha, bak senin şu anda hanımın zevcen evinde rahat oturuyorken niye Resulullah hanımını buraya sen getirdin? Niye bunu geri çevirmedin? Bak Resulullah hanımı. Yazık değil mi? Peygamber hanımı burada orada içerisinde. Talha da etkilendi bundan. O da pişman oldu. Bunun üzerine karar verildi. Evet derler, tamam. Geri döneceğiz derler, karar verildi. Ayrıldılar. Fakat şu muhteremler, işte o Yahudi İbn-i Sebe'nin taraftarları, o grup ve isyancılar, Hasan'ı öldürenler, eğer bu ikisi anlaşırlarsa, hastalık güçlenirse, onların tabii sonu geleceği için ne yaptılar bunlar? Hemen o gece karanlığa yaralanarak bunlar Hasan Aşan bulunduğu o birliğe saldırdılar buna gece karanlığında. Yani baskın yaptılar böyle. O kılıç derken onlar da Hasan Ali üstünden durmadı. Bize saldırı ederekten onlar da bir karşı müdafaya geçtiler. O kılıç derken gece kargaşada bir şey koptu. Bir ara, tabi sabah oldu ama devam etti. Sabah bilmiyor kimse. İki tarafta karşılığını başladığını zannediyor. Şimdi sabah oldu aziz cemaatimiz. Şöyle bir acı olay oldu. Hazreti Ammar, biliyorsun Hazreti Ammar Mekke'de o eza çeken Sümeyye Hanım'ın, hatunun oğlu, babası şehit oğlu annesi. İlk şehitler İslam'da. Hazreti Ammar, o da çok ama çok eza çekti Mekke'ye mükerremede. Hatta bazı cemaatimiz, yani düşünmek insana bir tür ürpertiyor böyle, bakınız. Hazreti Ammar Mekke'nin dışına çıkarıldı. Öğle sıcağında, o muazzam sıcakta çıplak soyuldu, baş açık. Birkaç gün hiç kendisine bir damla su verilmedi çölde. Ve tabi beden tabi su kaybediyor durmada. Beden su kaybediyor sıcakta. Kendisi bir damla su verilmedi. Muazzam güneşte yandı. İslam'dan döndüremiyor kendisini ama. Dövüyorlar, tekmiriyorlar, hakaret ediyorlar, dönmüyor. Ne yaptılar? Çok sıkı bir demir zırh getirirler. Şıla bedene o zırhı giydirirler, yatırırlar güneşe. Tabii demir o Mekke ısısında, güneşinde öyle ısındı, sıcak oldu ki işansızlar yandı böyle. Sonra zırh çıkarlarken Hasan Ammar'ın derisi yapıştı zıra. Derisi soyulu çıktı. Hasan Ammar bu şekilde ağır, susuz, güneşli artık yarı baygın hale gelmiş, derisi soyulmuşken ayağını ip bağlayıp yere yatırırlar, üzerine taş koyuyorlar, kumda çekiyorlar kendilerini. Kumda böylece. Tabii dikenler, çakıllar bütün bedeni yırtıyor. İslam dönmesi için. İşte Allah'ın böyle cihaz eden bir kişi Hasan Ammar kendisi. O hastalığın tarafında kendisi. Şimdi bu Cemal olayında, Deve olayında Hazreti Ammar hastalığı tarafında, Hazreti Zübeyir daha karşıda. İstemiyor, isteksiz fakat ayrılamıyor da oradan. Karşı karşıyalar. Hazreti Ammar, Hazreti Zübeyir saldırıyor. Hazreti Ammar anda bayağı yaşlanmıştı. Kendisi zaten çok zayıf da kendisi, halsiz de kendisi. Ama işradına göre orada bulunmasını kendisine vacip görmüştü. Onun için gelmişti oraya. Hazreti Zübeyir de onu öldürmek istemiyor, ancak kendisi savunmakta yetiniyor. Bir ara Hazreti Zübeyir sordu, Ammar, sen öldürmek mi istiyorsun? Hayır Zübeyir, sen öldürmek istemiyorum ben. Sırf sen buradan gitmeni istiyorum. Peki sen beni öldürmek istiyor musun? Ben istemiyorum, dedi. İste öldürürdü kendisini. Sonra Hazreti İbrahim'den kaçtı muhteremler. Orada ayrıldı, kaçtı. Fakat tabi oradan ecri artık geleceği kaderi zaten belliydi. Bir ara at ile kaçtı oradan. Bir ara namaz kılmıştı, attan aşağı indi namaz kılayım derekten. Onu takip eden bir münafık arkasından onu hançerleyip öldü, şehit etti kendisi orada böylece. Hazreti Talha da, o da bir okla vuruldu. O da çıkmak istedi savaştan. O da kaçamadı, okla vuruldu, geride savaşmadı kendisi. Aldı yara ile odadan vefat etti. Tam sonra bu şey dağıldı. Gitti böylece. Tabi nifak deniyor, fitne, fesat deniyor. Bir defa bir kargaşa geldi mi kolay kolay yatışmıyor muhteremler. Özellikle bu fitne kargaşadan yara sağlamak isteyenler çok olunca, işte o isyancılar, o Yahudi münafık, onun adamları, çok adamları edinmiş ama, o konuşma etkilemiş insanları edinmiş. Bunlar şimdi ne istiyorlar? Hastane tek başına hakim güç olmasını istiyorlar şimdi. İkilik olmasını istiyorlar. İşte bu ikilik ile Şam Vali Hazreti Muaviye ile Hasan arasında bir açtılar bunlar. Aradan açtılar bunlar, ikisinin açtılarını. Şimdi biraz da inşallah bu savaşa değineceğim. Yalnız başta şunu söyleyeyim adı cemaatimiz. Bazı kişiler günümüzde şu haklı bu haklı gibi bir muhakemeye kalkışıyorlar. Hazreti İmam-ı Şafii'nin şey bir sözü var. Büyük müşehit. Şöyle buyuruyor. Allah-u Teala bizleri o savaşta ellerimize kana boyamadı, orada bulunmadık. Şimdi dilimize kana boyamayalım diyor. Onlar konuşarak böyle. Şükredelim, karışma onlara böyle diyor. Yalnız buna Sıffin'de, ovada bir savaş oldu. Sebep orada şu oldu şimdi. Bu Abdülbin Sebe'nin adamları, İslamcılar bir kısmı Şam'a gittiler. Şam halkını teşvik ettiler. Ne diye? Haşa Hazreti Ali Hazreti Osman'ı öldürttü diye bakın muhteremler. Münafık ya Yahudiler şimdi bunlar. Zaten adı cemaatimiz yeryüzünden ne kadar böyle bir fitne fesat varsa, sabık bir oluşum varsa mutlaka başında, yanında, içinde, ortasında Yahudi vardır. İşte Karl Marx de Yahudi, Lenin de Yahudi muhteremler. Hatta Abdülhamid Hazretlerini tahta indirmek için buna bu ferman getiren dört kişi getirirler. Biri yine Yahudiydi bakın. Yani bir Yahudiydi. Bunun için tabi Yahudiler bir çalıştılar. Bunun üzerine onlar şöyle yaptılar. Hazreti Muavi'yi teşvik ettiler. İşte Hazreti Osman Hazreti Muavi'nin akrabası. Amcaoğlu oluyor. Onun kanının araması, davası Muavi'ye düşer diye bu şekilde teşvik edildi. Hatta bu arada Hazreti Osman'ın kanlı gömleği Şam'a getirilmiş. Hazreti Nail'in kesilen parmakları da şeye getirilmiş, Şam'a getirilmiş. Öyle minbere, cami falan konu halka gösteriliyor. Halk tabii galen oluyor. Halk merhamete geliyor. İşte Hazreti Ali bunu sebep oldu derken ve Hazreti Osman'ın katilinin davası yönünden ayak tanımı oldu. Ne yazık ki Babil harabelerinin yanından yakınında Fırat Nehri kenarında bir ova vardı meşhur Sıffi Odası derdi. Sıffin Ovası diye Fırat Nehri'nin kenarında ova. İşte en sonunda iki ordu orada karşı karşıya geldiler azı cemaatin meclisinde. Hastalık haber çok gönderdi. Savaşılmaması için hastalıkların biatını haber gönderdi. Netice alınamadı, alınamadı. Ardından münafıkların yerine tabi başlamasıyla savaşa girildi. O zaman bulunan sahabeler üçe ayrıldı sahabeler. Bir kısmı Hazreti Ali hak dediler. Çoğunluğu buradaydı. Hazreti İbn Sarı'dır İstanbul'daki, o da hastalığın safındaydı. Hatta Hazreti Veysel-i Karani, o da hastalığın safındaydı kendisi. Hatta orada şehit oldu kendisi orada. Sahabelerin birazı da Hazreti Muaviye tarafında idi. Üçüncü bölümün sahabelerin, onlara tarafsız kaldılar. İçtihatların gereği ama, savaştan korkarak değil, içtihatların gereği, onlar tarafsızlığında savaşa katılmadılar. Şimdi bu savaşta ilginç yine bir mesele var aziz cemaatimiz. Hazreti Ammar, Ramazan Hazretleri, onu ben çok severim şahsen, kendisi çok eza çekti, Allah yoluna çektiği için. Bela bir Kur'an-ı Kerim'inde, Bismillah, ve uzu fi sebili, Bela buyuruyor. Allah buyuruyor, benim yolumda Allah diyor. Benim için o eza çeken, işkence çekenler Bela buyuruyor. Onların başka bir özelliği var ahirette inşallah. Hazreti Ammar yine Hazreti Ali'nin saflarında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra ilk işi biliyorsunuz bir mescit inşası oldu. Temeller kazıldı, taş taşınıyor. Peygamberimiz de eshabıyla beraber çalışıyor, taş taşıyor, Peygamberimiz de taşıyor. Herkes o Medine sıcağında birer taş omuzu getirirlerken Peygamberimiz giderken taş almaya, Hasan var da geliyormuş taş almış. Peygamber baktı Hasan var da iki tane taş var. Biri daha büyük, daha düzgün sağ omuzunda. Bir taş daha biraz küçük yamuk o sol koltuğunda. Ama terlemiş. Tabii çok sıcak ya. Terler Hasan var'ın kaşını açmıyor artık gözünü yakıyor. Ama silemiyor iki ele beş olduğu için. Peygamber durdu. Ammar dur. Durdu. Peygamber mübarek elleriyle terlerini sildi. Peygamber sordu, Ammar, bak herkes bir taş getiriyor, seni iki taş getiriyorsun. Öne baktı, utan söylemek istemedi. Peygamber müsaade edince, ya Resulallah, birini sağ omuzdakini, omuzunda yukarıda, daha güzelini, bu taşı ya Resulallah senin için getiriyorum. Sevabı sana ait olmak üzere. Solda kim de, onu kendim Ammar için getiriyorum. Peygamber tabi gülümsedi, şöyle buyurdu, ya Ammar, seni fiye-i bagiye öldürecekler. Fiye bir cemaat, toplum, grup demektir. Bagi, halife asi olanlar yani. Yani isyancılar seni şehit edecekler. Bakın. Yine sonra şöyle buyurdu, ya Ammar, bu dünyada senin son rızkın suyla karşı süt olacak son rızkın. Böyle kendisine. Bunun tabi sahabelerin çoğu duydular orada. Bununla geçene bunu duydular. Ama ne olacak da bilemiyorlar. Hep bunlar Peygamberimizin mucizeleri. Mucizeleri bunlar. İşte Sıffin'e şimdi savaşa artık olacak artık. Epey beklendi. Anlatma işte arandı. Her şeye başvuruldu. Olmadı. Artık savaşa girecek. Hastam var. İki rekat namaz kıldı, elini açtı. Ya Rabbi, eğer bugün bu savaştan daha eftar bir ibadet olduğunu bilseydim, onunla meşgul olurdum. Ama Ya Rabbi, halifesi kalmasın yeryüzü, bu fitne kesilsin derlerden, Ya Rabbi, iş adamına göre en üstü ibadet bugün savaşa girmeyi gördüm Ya Rabbi diye, böyle savaşa girdim. Savaşa girdi. Bir ara artık çok susamış, yaşlı da kendisi daha yaşlı o zamanlar, artık zor kılıcını kullanıyor ama cihada girmek farz gibi kendisini görüyor, onun için giriyor oraya. Bir ara çok susamış, artık dili ağzı kurumuş, nefes alamıyor, bunalmış o kadar susuzluktan, aklına geldi, saftan dışarı çıkayım da, etrafa bazı su getirirlerdi, yaşlılar, kadınlar falan su getirirlerdi, bunları vermek için. Bakayım, su bilirsem bir su içeyim dedi. Çıktı, bakındı, gördü, etrafı kadınları gördü. Dedi, bacılarım, içine de biraz suyu olan var mı içinizde? Bir kadın çıktı, tanıdı. Ya Ammar, ben dedi, su var ama biraz sütle karışık ama dedi. Benim bir keşiğim var dedi, onu sağdım, Adamın sütü az. Onu buraya getirmeye değmez. Onu suda karıştırdım, getirdim. Ondan vereyim mi? Aklına geldi. Son rızkını alacak orada işte. Aklına geldi orada. Ver bacım, ver dedi. Son rızkını içeyim bakayım dedi. Onun tabi bardak yok. Bir toprak kaseye koydu kadın. Sütle suyu karışık. Verdi. Onu besmele üstleri içti böyle. Suda kandı. Ya Rabbi son rızkımı aldım. Artık ben dünyaya geri çevirme Ya Rabbi. Resulüne kavuştu beni Ya Rabbi. Ebu Bekir Ömer'e beni karıştı Ya Rabbi. Kavuştu derken Allah'a dua etti. Ve savaşa girdi. Orada kendisi şehit oldu muhteremler. Orada kendisi şehit oldu. Peki bu savaşın sonucu ne oldu muhteremler şimdi? Oraya gelelim. Savaş uzun sürdü epey. Epey savaş uzun sürdü. Savaşta artık bir son gününde Hassali'nin ordusu üstünlüğü sağladı. Artık kesin zafer sonucu alınmak üzere o duruma geldi. Hazreti Muaviye'nin yanında Amr bin As diye bir sahabe, o da sahabedir ama sol imana gelen sahabe kendisi. Çok aşırı üstün zekası vardı. Dedi ki Muaviye'ye, Muaviye de savaşı bu şekilde kaybedebiliriz dedi. Peki ne yapalım, ne tedbir alalım? Ona sordu. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'i uzaklara koyalım, yukarı kaldıralım. Karşıkileri, tabii karşı Müslüman, onları Kur'an'ın hakimliğine davet edelim. Bu şekilde bir zaman kazanalım dedi. Kaldırırlar. Dediler ki, ey Müslümanlar, eğer inanırsınız Allah'ın kitabına, Allah'ın kitabı hakim olsun, ne istiyorsan hüküm, onu kabul edelim. Hasan tabi bildi onların niyetlerini. Aziz cemaatimiz, Hazreti Ali gerçekten büyük evlullah'tı kendisi. Hazreti Ali kardeşi. Tabi sahabeden her birisi evlullah'tır. Onun ilim bakımından daha üstünlüğü var kendisinin. Yani Kur'an-ı Kerim'in ahkamı hükmetmekte daha üstünlüğü var. Peygamberimiz şöyle buyurmuş onun hakkında. Peygamberimiz demiş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben ilmin şehriyim, Ali kapısı ve Ali'yim babuha. Ali ilmin kapısı buyurmuştu. Hasan dedi ki yandakilere, bu hilesidir, harap hilesidir bu. Zaman kazanmak istiyorlar, sonucu alalım. Fakat ne oldu aziz cemaatimiz? Yine işte o isyancılar, yine o sebeiler, o Yahudinin o grubu çok çoğalmışlardı. Hasan'ın tam bütün çevresinden olarak kalabalık onlardı. Ve o Ali dediler. İlla bunu kabul etsinler hakimi. Neden? Hazreti Ali savaşı kazanırsa tek halife olacak, güç kuvvet sahibi olacak. Onlar tabi temizleyecek bu sefer ondan sonra demişler. Bunun için kargaşanın devam etmesi için Hazreti Ali zorladılar. Hayır savaşı durdur, savaşı durdur. Kur'an-ı Kerim hükmüne razı ol. Hazreti Ali yine razı olmak istemedi. Bu da Hazreti Ali'yi öldürmeye kalkıştılar. Sen öldürürsün dediler. Kerim için tehdit ettiler. Hazreti Ali tabi artık zorunlu olarak bunu kabule razı oldu. Bunun üzerine orada tabii şekilleşen kenarıya iki hakem tayin edildi. Has tarafından Ebu el-Eş Hazretleri diğer tarafta Ebu Amr Hazretleri edildi. Şimdi burada bir kısa anlatacağım inşallah. Çok ilginç bir şey. Önce bir karar yazılacak şimdi kağıda. Hazreti Ali yaz bakalım dedi. Hazreti Ebu Musa Erşi Hazretleri'ne. Emr-i Mü'in Ali ile Muaviye arasında bu bir sözleşmedir. Emir-i Mü'minin. O zamanlar halifelere daha çok bu konu denilirdi. Hazreti Ömer'den sonra Emir-i Mü'minin. Bütün müminlerin emiri, amiri anlamına geliyor. Yaz dedi. Emir-i Mü'min Ali ile Muaviye arasında sözleşmedir. Şimdi karşı taraftaki hakem olan Amr istenet. Hayır Ali. Biz seni tanımız emir olarak tanımıyoruz seni. Beyde. Bu sinir olmaz bu. Ne olacak? Ebu Talib oğlu Ali olacak. O anda Hazreti Ali'nin aklına bir olay geldi. Gözden yaş geldi. Ya Resulallah! Hayattaymışsın, sen yaşıyoruz ya Resulallah. Ne olmuştu? Hudeybiye anlaşmasında. Hudeybiye. Peygamber Aleyhisselam hayattayken ömrü için Mekke'nin fethinden önce Mekke'ye doğru gidilmişti. Ömrü yapmak üzere. Hudeybiye'de Mekke'ye bunları sokmadılar Mekke'ye mükerremeye. Tabi o konuya girmeyeceğim fazla. Oraya bir anlaşmaya karar verildi. 10 yıl geçerli anlaşmaya karar verildi. Şartları konuldu. Şimdi tabi anlaşmanın altına konu Peygamber dedi ki yaz dedi. O anda yazan katip Hasan Ali, o yazıcı. O yazıya çok düzgün yazısı kendisinin. Dedi ki ya Ali uktub, yaz Ali. Muhammed Resulullah ile işte filan Süheyl arasında anlaşma. Muhammed Resulullah. Dedi ki o müşriklerin o elçisi, hayır bunu kaybetmiyoruz dedi. Ne olacak? Seni biz peygamber tanımıyoruz, Resul tanımıyoruz. Abla oğlu Muhammed yazsın buraya. Buradaki Resulullah dinleyecek. Yoksa anlaşma yapmayız. Peygamberimiz tabi ilerisini bildiği için ancak peygamber mahsustur. Peygamber döndü Ali'ye. Ali, oradaki Resulullah sil de abla oğlu Muhammed yaz. Hazreti Ali hiç cevap vermedi. Öyle dondu ki bir hal aldı kendisinde. Yerde kötü belli kendisi, hal aldı kendisini. Cevap vermedi. Peygamber tekrar Ali, Resulullah sil. Döndü. Ya Resulallah. Allah'a yemin ederim ki sen Resulullah'sın. Ben bunu silemem buradan dedi. Onu silmeyi imana zarar gördü. Peygamberimiz şöyle dedi. Ali, gün gelecek, aynı imtihan senin başına gelecek. Buyurdu kendisine. İşte o Sıffin'de başına geldi. Emir müminin Ali sil dediler. Ebu Talib Ali oğlu, Ebu Talib oğlu Ali yaz dediler. Aklına gelip bir mucize kendisinin. Bu şekilde tabi orada yazıldı. Sonra hakimliğe toplamak üzere iki ordu ayrıldı gittiler. İnşallah az zamanımız haftaya nasıl buldu inşallah. Tabi bunun hakemlerin kararı ne oldu? Bir de bu arada İslam'da ilk sapık bir mezhep doğdu. Hariciler diye. İlk İslam'a çıkan bu oldu böyle. Kim bu hariciler? Bunlar nedir inançları? İnşallah haftaya nasıl olsa bu konuya gireceğiz inşallah. Lillahi Teala Fatiha.